السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے جنت میں جام پلائے جائیں گے جس میں ادرک ملی ہوئی ہوگی. جنت کا زبردست منظر اور سن لیجئے. اللہ جل جلالہ ومن والو فرماتے ہیں متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. جنتی وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے ٹھاٹ کے ساتھ اور وہاں سورج کی گرمی دیکھیں گے نہ وہاں سورج کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سختی دیکھیں گے. نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی. خلاصہ کلام یہ. آگے فرماتے ہیں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. ان جنتوں کے سائے جنتیوں پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے. سائے بھی جھکے ہوئے اور پھل میوے جو لٹک رہے ہوں گے. سبحان تیرے قدرت. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے. چاندی کے برتن جنت میں ہوں گے اور شیشے کے بھی ہوں گے. آگے فرما رہے ہیں قواریر من فضت قدروها تقدیرا. شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے پلانے والے نے انداز سے ناپ رکھا ہوگا. جتنا دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مشروب آیا کوئی پینے کی چیز آئی تو کبھی آدمی آدھا چھوڑ دیتا ہے, کبھی پورا پینے کی تمنا نہیں ہوتی, کبھی اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلاس آیا تو آدمی چاہتا ہے یار ایک گلاس اور ہوتا تو اچھا رہتا. کبھی زیادہ کی تمنا ہوتی ہے, کبھی کم کی تمنا ہوتی ہے, کبھی چھوڑ دیتا ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جتنی تمنا ہوگی اتنی ہی بھرا ہوا ہوگا. یہ مطلب ہے کہ ساقی نے انداز سے ناپ رکھا ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. جتنی تمنا ہے یعنی اب یہ خواہش نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اور دیتے تو اور ذرا پی لیتا میں, یا فلا جو تھوڑا سا مجھے اور مل جاتا, یہ بچ گیا, یہ وہاں وہ چیز نہیں ہوگی. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن میں ادرک ملی ہوئی ہوگی, سونٹ ملی ہوئی ہوگی. عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا. جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. اور ان پر لڑکے چکر لگائیں گے جو لڑکے ہی رہیں گے. جب آپ ان کو دیکھو گے تو آپ انہیں بکھرے موتی گمان کرو گے. لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا کا مطلب ہے بکھرے موتی. وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. اور تم وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالو گے تو سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگنوں کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا. آمین آمین. اللہ تعالیٰ اپنے ہمیں شراب پلائے گا, بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. آگے سنو اللہ فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی. دنیا میں نیکیاں کرو, یہ ساری چیزیں جنت میں ملیں گی. زیورات کے بارے میں سن لو, حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے, جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کر لوگ جنت میں جائیں گے تب تک اس کی ڈیوٹی ہے لوگوں کے زیورات بنانا, ابھی بھی بنا رہا ہے. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور دوسری کئی کتابوں میں ہے. اس لیے اب دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپ عافیت کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے. آج میں اب میرے ساتھ کہو کہ اے اللہ, پڑھو میرے ساتھ, اے اللہ ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں تیرے فضل سے تیرے نبی کے پڑوس میں عافیت کے ساتھ تو ہم سب کو داخل فرما. آمین آمین. اب پڑھ لو میرے ساتھ, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے عافیت کے ساتھ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.